mówi cygan, cygance swe. Czego dziś serce boli, że nie ujrzy już więcej jej. Wyrusza w świat z taborem, bo cyganie wciąż wędrują, ciągną swoje tabory. Mają serca rozognione, nie zatrzymasz ich. Bo cyganie wciąż wędrują, poprzez góry padoły, twarze w ogniu rozpalone, to cygański byt. Ognisku ktoś tęsknie gra, żałośnie ciągnie